ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण 23वें कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें मंत्र में कहा था एषौ वा उद्गीतः, एषा माने प्राण, पूर्व में प्राण की चर्चा है तो इसलिए यत्यत् शब्द प्राण को विषय करा, यही उद्गीत यही है। प्राणो वै उत, प्राण को उत कहते हैं, प्राण ही उत है। प्राणेन हि इदं सर्वं उत्तब्धम्, यह सारा संसार प्राण के द्वारा ही धारित है। प्राण माने हिरण्यगर्भ रूप जो प्राण है, बीज है, तो बीज से माने कार्य की धारण हुआता होता है, इसलिए प्राण नहीं सर्व उत्तम कहा। बाघ एवं गीता, और बाघ जो है शब्द जो है गीता है, बाघ उच्च गीता चेत स उद्गीता, उत और गीता मिलकर के बन गया उद्गीता, माने उच्च गीता च, माने द्वंद्व समास करेंगे उत और गीता की, उत और गीता मिलकर के उद्गीत हो जाएगा, उद्गीत शब्द ही कहा। भाष्य हो गया था इसके टीका के साथ, प्रस्तावादि शब्दवत उद्गीत शब्दस्यापि भक्ति विशेष रूढ़त्वात् उद्गीतेन अत्यायाम इत्यत्र च औद्गात्रे कर्मणि प्रयुक्तत्वात् कथम उद्गीत प्राण इति आशंकाः। कहते उद्गीत शब्द अन्यत्र प्रयोग है, प्राण में प्रयोग है नहीं, कैसे यहां प्राण में उद्गीत, ये सब ही उद्गीत करके प्राण को उद्गीत कैसे कहा, यह शंका है यहां। प्रस्तावादि शब्द शब्दवत, जैसे हिंकार प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार निधान पंचभक्त सामने सांतोक में ऐसा चर्चा आता है, पांच में से एक अवयव है, पांच अवयव वाला में से एक अवयव होता है उद्गीत होता है, माने वो प्रस्ताव आदि जो हिंकार प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार निधान ऐसा पंचभक्त के सामने, तो पांच पंचभक्त के सांग पे एक अवयव रूप में उद्गीत शब्द आया हुआ है। ये कहते हैं प्रस्ताव आदि शब्द, जैसे प्रस्ताव आदि शब्द है ये शाम का एक भाग है, शाम की भक्ति है, पांचभक्ति शाम है ये, ठीक इसी प्रकार उद्गीत शब्द श्यामी भक्ति विशेष, जैसे प्रस्ताव है वही उद्गीत भी उसी में आया हुआ है, क्योंकि हिंकार प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार निधन ऐसा आया होता है वहां, तो जैसे प्रस्ताव आदि शब्द है वैसे उद्गीत भी उसी शाम के एक भाग में प्रसिद्ध है, प्राण में तो प्रसिद्ध है ना एक भक्ति विषय रूढ़त्व। और ये इसी वृद्धारण्यक में क्या प्रथम या इसी तृतीय ब्राह्मण के प्रथम कंडिका में कहा था उद्गीत है ना अत्यायाम, देवताओं ने असुरों को किससे जीतने का साधन सोचा था, हम उद्गीत के द्वारा असुरों को पराभव करेंगे, तो उद्गीत एक कर्म है, यहां वृद्धारण्यक देखने पर उद्गीत एक कर्म का नाम है, उद्गान का नाम है, प्राण का नाम नहीं है उद्गीत। और उधर छांदोग्य के तरफ देखते हैं तो पांच भक्त के सामने उद्गीत शब्द आता है, सातों भक्त के सामने उद्गीत शब्द आता है, जैसे हिंकार प्रस्ताव उद्गीत निधन प्रत्याहार निधन आदि आता है तो उसमें से एक उद्गीत है वो, माने शाम का एक अवयव में आता है वो, प्राण का नाम तो है ही नहीं, उद्गीत शब्द से प्राण कैसे अर्थ करते हैं। और इसी में देखा इसी तृतीय ब्राह्मण के प्रथम कंडिका में उद्गीत है ना अत्यायाम आया, उद्गीत का कर्म है और उद्गाता का कर्म है, उद्गाता का गान है, तो प्राण कैसे हुआ उद्गीत, यही शंका है। प्रस्तावादि शब्दवत, जैसे प्रस्तावादि शब्द शाम का एक भाग है, एक अवयव होता है शाम सामवेद का, ठीक इसी प्रकार उद्गीत शब्द से उद्गीत भी उसी में आया है, हिंकार प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार निधन ऐसे में उद्गीत भी उसी में आया हुआ है, शाम का एक अवयव होता है उद्गीत और उसी में रूढ़ है। दूसरा उद्गीत है ना अत्यायाम, ये इसी के प्रथम कंडिका में कहा था, देवताओं ने कहा हम कि उद्गीत के द्वारा उद्गीत कर्म के द्वारा उद्गान कर्म के द्वारा असुरों को जीतेंगे परास्त करेंगे, तो ये उद्गात्र कर्म में उद्गीत शब्द का प्रयोग हुआ है, ये कहा उद्गीत है ना अत्यायाम इत्यत्र औद्गात्र कर्मणि प्रयुक्तत्वाद, ये उद्गीत शब्द औद्गात्र कर्म में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए कथम उद्गीत प्राण, प्राण को उद्गीत कैसे कहा, माने छांदोग्य को देखते हैं तो वो शाम के एक अवयव होता है शाम के उद्गीत शब्द, और यहां देखते हैं तो उद्गीत माने कर्म है, उद्गान कर्म है, क्योंकि उद्गीत है ना अत्यायाम देवताओं ने कहा हुआ है ये प्रथम कंडिका में इसी तृतीय ब्राह्मण के, तो उद्गात्र उद्गाता संबंधी कर्म है उद्गीत, तो यह प्राण कैसे हो गया उद्गीत, ये शंका है पूर्वादि की। ये सात आठ की टिप्पणी यही है। सात में कहा छांदोग्य उगता हिंकारादय ग्राह्य आदि शब्द है ना प्रस्ताव आदि, तो आदि से कह लेना छांदोग्य में जो हिंकार प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार निधन ऐसा कहा उसको लेना है आदि से। और आठ में कहा उद्गारे कहा, कौन सा कर्म है उद्गात्रे कर्मणि कर्मण उद्गान रूपी कर्म में, उद्गाता के द्वारा गाये जाने वाला कर्म को उद्गीत कहते हैं, तो यह प्राण को उद्गीत कैसे बोल दिया, ये शंका पूर्वादि की है। तो इसके उत्तर देते हैं भाष्य में कहा यह सभा उद्गीत है, ये तो मंत्र का प्रतीक है, तो यह सभा ने प्रकृत प्राण बोल दिया है। आगे उद्गीतो नाम सामावयव भक्ति विशेषो न उद्गानम कहते हैं। देखो उद्गीत यहां जो इस मंत्र में आया हुआ जो उद्गीत शब्द है ये सभा वो उद्गीत है, ये जो उद्गीत है ये साम का एक भाग नहीं है, उद्गान कर्म भी नहीं है, छांदोग्य में आया हुआ सात पांच वर्ष साम का एक अवयव उद्गीत ये भी नहीं है यहां का उद्गीत, और औद्गात्र कर्म भी नहीं जो वृंदारण में आया हुआ उद्गीत है ना अत्यायाम औद्गात्र कर्म वो भी नहीं है, ये नकार दोनों के साथ संबंध होगा ये कहना है। उदीतो नाम जो उद्गीत यहां दिया है उद्गीत शब्द यह सामावयव भक्ति विशेषो नोदगानम, साम का अवय भक्ति विशेष न उद्गानम न दोनों नहीं है, उद्गान भी नहीं है उद्गान कर्म भी नहीं है, साम का अवय भक्ति विशेष भी नहीं है, एक भाग विशेष भी नहीं। नए पदस्य उभयता संबंध टीका में बोला जो नया है ना दोनों के साथ संबंध होगा, पूर्व में है उद्गीत क्या है सामावय भक्ति विशेष हो न और आगे है उद्गानम न, दोनों के साथ संबंध करना। ये साम का अवय भक्ति विशेष एक भाग विशेष भी नहीं है उद्गीत शब्द, और उद्गान रूपी कर्म भी नहीं है उद्गीत शब्द, उद्गीत का अर्थ प्राण है यहां क्यों, तो कहते हैं तो क्यों कहते हैं तो टीका में देखिए साम शब्द तस्य प्राण से प्रकृतत्वाद हेतु महा, क्योंकि यह साम शब्द से प्रकरण चल रहा है यहां बागे वसा अम ऐसा, इसलिए कहा तत्साम ऐसा बोला हुआ है पूर्व कंडिका में, वाणी को कहा सा और प्राण को कहा अम मिलकर के कहा साम, तो उसका प्रकरण में है उद्गीत आया है ये कहते हैं। एक टीका में साम शब्द तस्य प्राण से, जो साम शब्द से कहा गया जो प्राण है पूर्व कंडिका में साम शब्द से कहा था जिस प्राण को उसी का प्रकृति तत्व, वही ऐसा शब्द आया हुआ यहां ऐसा से पूर्व का ही परामर्श करेगा, पूर्व मंत्र में साम शब्द का अर्थ प्राण को कहा है, उसी प्राण को यहां ऐसा शब्द से कहना है, ये यहां सिद्धांत बोल रहे हैं। इति हेतु आह ये कहा सामाधिकारात, ये उत्तर दिया सिद्धांत ने कहा साम का अधिकार होने से, यह साम का अवयव रूप अवयव भी नहीं है उद्गीत शब्द यहां, और उद्गान कर्म भी नहीं है उद्गीत शब्द यहां, क्यों शाम का अधिकार है, शाम का अधिकार शाम को प्राण करके कहा है, प्राण करने के कारण उद्गीत माने प्राणी है यह कहना चाहते हैं। ठीक है न ताबद उद्गीत शब्द से प्राणे रूढ़ी तस्य तस्मिन वृद्ध प्रयोग आदर्शनात् नापि योग योगो अवय वृत्तेर अदृष्टेर इति संकत, पूर्वादि कहता महाराज ये प्राण उद्गीत शब्द का अर्थ प्राण कैसे करते हैं आप, उद्गीत का अर्थ प्राण है ऐसा रूढ़ तो है नहीं, माने वृद्ध लोग ऐसा प्रयोग करते नहीं, उद्गीत का अर्थ प्राण ऐसा अर्थ निकालते नहीं, और अवयव अर्थ भी नहीं आया था उत और गीत मिलकर के कहां से प्राण बनेगा, प्राण अर्थ अवयव अर्थ से नहीं आता रूढ़ अर्थ से भी नहीं आता, या उद्गीत को प्राण कैसे कहा यह पूर्वादि की शंका टीका में। न तावद उद्गीत शब्द से प्राण रूढ़ी, उद्गीत शब्द प्राण में रूढ़ नहीं है पूर्वादि कह रहा है, तस्य तस्मिन वृद्ध प्रयोग आदर्शनाद, तस्य माने प्राण शब्द से उद्गीत शब्द से, तस्य माने उद्गीत शब्द से तस्मिन माने प्राणे वृद्ध प्रयोग आदर्शनाद, वृद्ध लोगों ने प्रयोग नहीं किया उद्गीत शब्द को प्राण में, ऐसे प्रयोग नहीं किया, रूढ़ नहीं मान सकते इसको, क्यों अगर किसी वृद्धों ने प्रयोग किया होता तो रूढ़ मान लेते, रूढ़ नहीं मान सकते वृद्धों ने प्रयोग नहीं किया उद्गीत शब्द को प्राण में प्राण अर्थ नहीं निकाला इसलिए रूढ़ नहीं कर सकते। नापि योग योग वृत्ति से भी नहीं आएगा, माने दो अवयव है उत और गीत, तो न उत का अर्थ आएगा न गीत का अर्थ आएगा ये कहते हैं, योगो ना भी योग योग वृत्ति भी नहीं है, अवयव वृत्ति अदृष्टि अवय वृत्ति नहीं है यहां, योग और माने ये उत और गीत मिलकर के प्राण अर्थ कहां से आएगा, योग के अर्थ भी नहीं आता रूढ़ भी नहीं है, ये शंका है पूर्वादि की। तो उद्गीत शब्द यहां प्राण में कैसे प्रयोग होगा ये शंका है। बारह की टिप्पणी है अदृष्टे के ऊपर। अप्रतीत प्रतीत नहीं होता, योगी का अर्थ भी प्रतीत नहीं होता, रूढ़ है ही नहीं। माने उद्गीत शब्द को प्राण में रूढ़ कर दिया होता, वृद्धों ने ऐसा उद्गीत का रूढ़ माने प्राण अर्थ निकाला नहीं है वृद्ध लोगों ने, और अवयव से भी आता नहीं है। उत और गीता दो है मिलकर के कहां से प्राण अर्थ आना है, ऐसा भी नहीं देखा गया। यही शंका है, कथम कहा पूर्वाज ने, कथम उद्गीत प्राण, भाष्य में पूछा ये कैसे उद्गीत प्राण कैसे हो सकता है, उद्गीत का अर्थ प्राण कैसे लोगे आप, क्योंकि सऊ बा उद्गी ये सऊ बा उद्गीत बोला हुआ, यही प्राण ही उद्गीत है करके आया, तो कैसे प्राण उद्गीत हो सकता है, उद्गीत का अर्थ प्राण कैसे हो सकता है। पूर्वादि ने शंका उठाई, उत्तर देंगे टीका में। टीका में कहते हैं योग वृत्तियों उपेत्य परिहर्ति, योग वृत्ति को ही लेंगे, उत और गीता मिलकर के उद्गीत बनता है, उसका अर्थ प्राण ही आता है। ऐसा रूढ़ी रूढ़ वृत्ति नहीं लेते, योग वृत्ति से ही उत्तर देते सिद्धांत, योग वृत्ति उपेत्य परिहरति, उद्गीत शब्द का यौगिक अर्थ लेकर के अर्थ घट जाएगा, प्राण अर्थ घट जाएगा बोलते हैं। प्राणो वा उत, यही है उद्गीत लेना है, प्राण का अर्थ उत होता है, उत माने प्राण, प्राणो वही उत ये कहा है मंत्र में, प्राणो वही उत क्यों कहते, प्राणे नहीं अस्माद इदम सर्वम जगत उत्तब्धम ऊर्धम तब्धम उत्तम्भितम विद्रुतम इत्यर्थ, प्राण के द्वारा ही ये सब कुछ जगत धारित किया हुआ है। प्राण माने हिरण्यगर्भ रूपी जो प्राण है, समस्त प्राण उसके द्वारा वो बीज है, जगत कार्य है, तो कार्य कारण में धारित होता है, इसलिए प्राणे नहीं अस्मात, अस्मात मन ही माने अस्मात, प्राणे नहीं ही इदम सर्वम जगत, ये सब कुछ जगत जो कुछ अब वर्तमान जगत है, ये जगत उत्तब्धम माने ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम स्तब्धम, ऊपर की तरफ धारण किया है, प्राण ने धारण किया जगत को, उत्तम वितम माने विद्रितम इत्यर्थ धारण किया हुआ है, इसलिए प्राण को उद कहा जाता है, प्राण माने हिरण्यगर्भ रूप से प्राण कहा गया। ठीक है, हमें कहते हैं आगे उच्च शब्दो नाश्य अर्थ से वाचको निपात तत्वादित्य आशंक, पूर्वादि बोलता है उद माने एक निपात है, प्रादि है, वो निपात है, ऐसा अर्थ नहीं निकलता सारा जगत धारण करता हो, उत माने उत माने उत के द्वारा सारा जगत धारित होता है, ऐसा अर्थ नहीं आता। तो ये पूर्वादि की संज्ञा, उच्च शब्दों न अस्य अर्थ से भाषक, अर्थ से अर्थ सारा जगत को विद्रित करना, उत का अर्थ नहीं आता, वो एक निपात है, वो प्रादि है। तो उच्च शब्दों अस्य अर्थ से न वाचक, इस अर्थ का वाचक नहीं होता सारा जगत धारण करना, निपातत्वात तो ये निपात है वो उत। इतिहास यह कहते उत्तबार्थ अवद्योतको अयम उच्च शब्द, वो उत्तप मारे जगत धारित करने अर्थ का ही अवद्योतक है, ये उत्शब्द है, उत्तब्धार्थ अवद्योतक को ही अयम उत्शब्द, वास्तव में कहा उत्तब्ध जो अर्थ है जगत को धारण करना रूप अर्थ का द्योतक है ये जो उत, अयम उत्शब्द बोल दिया। टीका में कहते हैं तथापि कथम प्राणो वही उत इति उत्तम, फिर भी प्राण ये उत का अर्थ आ गया जगत धारण करने वाला हो गया मान लेते हैं, ऐसा अर्थ है उत का कहा मान लेते हैं, किंतु फिर प्राण कैसे बनेगा उत, उत के द्वारा सब जगत धारण करने के लिए वो द्योतक है उत, प्राण जो धारण करता हो, प्राण अर्थ कैसे आया उत का अर्थ एक शंका है। तथापि फिर भी उत शब्द का अर्थ जगत धारण का द्योतक है, जो जगत धारण करने के लिए द्योतक बताया, ठीक है मान लेते हैं, फिर भी तथापि कथम प्राण हो गई उत इति उत्तम, प्राण को उत कैसे कहा, फिर भी तत्राह कहते हैं प्राण गुण विधायक कहते हैं भाष्य में, कहा प्राण गुण विधायक, प्राण गुण उत का अर्थ प्राण के गुण का विधायक है, वो जो जगत धारण करने वाला जो गुण है प्राण में गुण है, उसी गुण का कथन करने वाला शब्द है कौन, उत्सव। ठीक है कैसे, तो टीका में कहते हैं वायुर्वय गौतम तत्सूत्रम इत्यादि श्रुते इत्यर्थ वृद्धारण्यक तृतीय अध्याय में है, यह वायुर्वय गौतम तत्सूत्रम ऐसा बोलते हैं आरुणि ब्राह्मण में है, तो हे गौतम, हे गौतम गौतम गौतम गोत्र में उत्पन्न वाले आप, वायुर्वय तत्सूत्रम, ये जो सूत्रात्मा जो है ना वायु ही है ऐसा कहा है, वायु माने प्राण, सूत्रात्मा प्राण ही है ऐसा कहा। 13-14 की टिप्पणी, 13 में नंबर दे दिया, तृतीय अध्याय सप्तम ब्राह्मण द्वितीय मंत्र है, और 14 में कहते हैं इमं ही वायो सूत्रत्वं प्रमाणा, ये इयम ही श्रुति, ये जो श्रुति है ना वायुर्वय गौतम तत्सूत्रम कहने वाली श्रुति, इयम माने श्रुति, इयम श्रुति ये जो श्रुति है वायुर्वय गौतम तत्सूत्रम कहने वाली श्रुति, वायु सूत्रत्वम ब्रह्माणा, वायु को सूत्रत्व बता, सूत्रात्मा बता रही है ब्रह्माणा। सर्व उत्तम भनम तत्कर्तिकम भूते, संपूर्ण जगत का धारण करना सूत्र कर्तिक बोलती है। क्या बोलती है? सूत्र बने वायु, हिरण्यगर्भ है वो भूते। सूत्र से उद्ग्रथण सामर्थ्य कहते हैं, सूत्र में यह सामर्थ्य है जगत को धारण करने का। सूत्र माने हिरण्यगर्भ, वही वायु है वो, यही वायु माने वायु, हिरण्यगर्भ रूप से जगत का धारण करने के लिए उत कहा। उत्सव तो उसी के त्योतक है कहा। ठीक है, हम कहते हैं उद्गीत भक्ते शब्द विशेषत्व भी गीता बाग यदि कथम उच्यते। उद्गीत भक्ते में शब्द विशेष होने पर भी फिर भी गीता बाग यदि कथम, गीता बाग कैसे बोल दिया, गीता बाग जो बोला है कैसे बोला, गीता बाग बाग ये गीता बोला तो वाणी को गीता कैसे बोल दिया। उद्गीत भक्ते शब्द विशेषत्व भी, उद्गीत भक्ति के शब्द विशेष होने पर भी पंद्रह की टिप्पणी में कहते हैं उक्त अभिप्राय प्रायम अजान संगते, माने ये बताए गए जो अभिप्राय उसको न जानने वाला शंका करता है पूर्वादी। क्या शंका है? उद्गीत भक्ते शब्द विशेषत्व, उद्गीत का भाग शब्द विशेष होने पर भी गीता बाग यदि कथम उच्यते, वाणी को गीता कैसे कहा जाता है। तो उत्तर दिया गायते शब्दार्थत्वात् सा बाग एव, गई धातु से गीता बनता है, गीता शब्द गई धातु से बनता है, गई धातु से थक प्रत्यय होगा आदि जो बुद्धिशाषित आप तो हो जाएगा, उसके बाद गुमास्ता का पास जाता जहां तिशावली से इत तो हो जाएगा, गीता बन जाएगा, यही है गीता बनना है। तो गायते शब्दार्थत्वात् सा बागे वा, गई धातु शब्दार्थक है और शब्द करने वाली कौन है, बाघ, तो बाघ ये शब्द, ये उत्तर दिया, इसलिए गीता बाघ यही होना है, बागे वा ये कहा। टीका में कहते हैं अथ अवधारण साधे, अथ अवधारण साधे बागेव गीता में एवकार दिया हुआ है, मंत्र में है ना बागेव गीता ऐसा दिया है, बाघ ही गीता है, एवकार है अवधारण है, उस अवधारण का अर्थ को सिद्ध करते हैं कैसे, अवधारण क्यों लगा है, बाणी ही गीता, बाघ ही गीता है क्यों कहा, तो एवकार का अर्थ सिद्ध करते हैं, कहते हैं नहीं, भाष्य में कहा नहीं, उद्गीत भक्ति शब्द व्यतिरेकेणा किंचित किंचित किंचित रूपम उपलब्ध थे, जो उद्गीत भक्ति है ना शाम का अवयव जो होता है उसका शब्द से अतिरिक्त रूप से, चाहे वो हिंकार हो प्रस्ताव हो, हाँ चाहे उद्गीत हो प्रतिहार हो निधन हो, उद्गीत भक्ति जो होते हैं भाग उसमें वाणी को छोड़कर के कुछ भी नहीं, हिंकार भी एक भाग है वाणी है, प्रस्ताव भी वाणी है, उद्गीत भी वाणी है, प्रतिहार भी वाणी बाकी है और निधन भी बाक है। ठीक है, ये कह रहे हैं नहीं उद्गीत भक्ति शब्द व्यतिरेकेण किंचित रूपम उपलब्ध, उद्गीत भक्ति जो शाम के जो पांच भाग है, हाँ हिंकार प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार निधन जो पांच होते हैं उसमें शब्द बाक को छोड़कर के बाकी कुछ बाकी है, शब्द ही है वो, शब्द से अतिरिक्त रूप से कुछ भी नहीं मिलता, शब्द ही है वो। तस्मात युक्तम अवधारण बागे गीता, इसलिए उद्गीत भक्ति जितने भी होते हैं बाकी होता है, इसलिए बागे व गीता अवधारण देना ठीक है, माने जो गीता जो है बाकी है, उद्गीत भक्ति बाकी है शब्द रूप ही है, इसलिए बागे व गीता जो यवकार देना सरल हो जाता है, ठीक होता कहा। ठीक है, मैं तथापि कथम प्राण से उद्गीत हो, तुम चलो बाग गीता हो गए, प्राण उत हो गया, उद्गार था संपूर्ण जगत धारण करने से उत कह दिया उसको, और वाणी को गान करती है इसलिए शब्द उच्चारण करते गीता बोल दिया, फिर भी प्राण को उद्गीत शब्द कैसे आएगा, ये तो एक एक अवय को भिन्न भिन्न अर्थ हो गया, उत माने हो गया माने प्राण और गीता माने बाघ हो गया, किंतु उद्गीत का अर्थ प्राण कैसे, ये प्रश्न है। तथापि कथम प्राण से उद्गीत है तुम, फिर भी उत माने सूत्रात्मा हो गया प्राण हो गया मान लेते हैं, और गीता माने बाघ हो जाती है, किंतु फिर भी उद्गीत का अर्थ प्राण कैसे आएगा। सोलह गीत गुण तथापि प्राण से उच्छब्दार्थत्व भी वाचस्य गीत शब्द शब्दार्थत्व भी तथापि का अर्थ, प्राण उच्छब्द का अर्थ होने पर भी और बाघ जो है गीत शब्द का अर्थ होने पर भी, उत का अर्थ प्राण गीत का अर्थ बाक होने पर भी, दोनों के शब्द मिलने के बाद उत और गीत मिलके प्राण अर्थ आएगा, ये पूर्वादि की शंका है। ये शंका उठाई तो उत्तर देते हैं बाक उपसर्जन से तस्य तथा तुम, बाक जिसमें गौण है प्राण जिसमें मुख्य है वो मिला करके होता है उद्गीत का अर्थ प्राण, ये कहा। तस्य तथा तुम ये बोलते हैं। वाक उपसर्जन से वाणी जिसमें गौण है, और तस्य माने प्राण से तथा तुम, वाक उपसर्जन वाला जो प्राण है वो मुख्य है प्राण, उसमें तथा तुम माने उद्घित शब्द प्रयोग कर तुम ये कहा, कथा ये कहा उच्च, कहा उच्च प्राणो गीता च प्राणतंत्रा वाक, यही बोला उत माने प्राण है और गीता माने प्राण के अधीन जो वाक है। उच्च प्राण उत् शब्द का अर्थ प्राण, उद्गित शब्द में उत माने प्राण और गीता च प्राणतंत्रा वाक, गीता शब्द का अर्थ प्राण के अधीन वाक, तंत्र माने अधीन, प्राणाधीन जो वाक है वाक है। उभयम एक, उभयम एकेन शब्देन अभिधीयते, दोनों को एक ही शब्द के द्वारा कहा जाता है, उद्गित शब्द के द्वारा, किसके द्वारा, जिसमें वाणी गौण है प्राण मुख्य है, दोनों को लेकर के उद्गित शब्द से कहा जाता है। स उद्गीत, स उद्गीत बोला हुआ है, एक ही शब्द है, क्या शब्द है, स उद्गीत बोलवे, क्या शब्द है, स उद्गीत, एक ही शब्द से कहा दोनों को, इसलिए वाणी गौण है और प्राण मुख्य है, इसलिए एक ही शब्द से कह दिया उद्गीत, इसलिए प्राणी उद्गीत हो जाता है, यही अर्थ है। आगे टीका में कहते हैं तद्धापि इत्यादि वाक्य से प्रकृति अनुभविकम आशंक्य आह, पूर्वादि बोलता है कि आगे मंत्र आने वाला है कंडिका, तद्धापि ब्रह्मदत्त चैकिता इत्यादि मंत्र कंडिका है, वो जो उस वाक्य का प्रकृति अनुभविकम, प्रकरण चल रहा है प्राण का, प्राणोपासना का प्रकरण है यहां, तो उसमें ये तद्धापि आदि वाक्य जो कहानी के रूप में आना है आगे, तो इसके प्रकृति के साथ में अनुकूल नहीं है वाक्य, ये पूर्वादि की शंका है। तद्धापि इत्यादि वाक्य से जो तद्धापि आगे जो वाक्य आने वाले हैं उनका प्रकृति अनुभव, प्रकृति में उपयोगी नहीं, प्रकृति प्राणोपासना है, तो उसमें एक कहानी आना है, तद्धापि चैकितायन ब्रह्मदत्त चैकितायन इत्यादि कहानी के रूप में आना है, तो इसका कोई यहां अनुकूल नहीं है प्रकृति के साथ, ऐसी शंका कर उत्तर देना चाहते हैं। यहां दो नंबर की टिप्पणी है, प्रकृति अनुपयोग कहा, उद्गित देवतायाम प्राणे प्रकृति, उद्गित देवता प्राण है, उद्गित देवता में प्राण प्रकृति होने पर अनुपकारकत्व, उपकारक नहीं है उद्गित देवता प्राण में, या आगे के वाक्य का कोई उपकार नहीं होता, यह तो कहानी के रूप में आगे, यहां तो उद्गित का उद्गान करने वाले देवता प्राण ऐसा सिद्ध करना है, तो उसके लिए उपयोगी वाक्य नहीं, यह पूर्वादि की शंका है, इसलिए कहा उत्तर दिया उक्तार्थ दाढ़्यार्थाय आख्यायिका आरभ थे, इसी विषय को दृढ़ करने के लिए, माने उद्गान कर्म का देवता प्राण होता है, प्राण से ही उद्गान होता है, इसी विषय को दृढ़ करने के लिए आगे आख्यायिका का आरंभ करते हैं, कहानी का आरंभ करते हैं, मंत्र है आगे तद्धापि ब्रह्मदत्त चैकितायनेयो राजानं भक्षयन् उवाच अयम् त्यस्य मुद्राया मूर्धानं विपातयतात् यदि तो अयास्यांगिरसो अन्येन उदगायदिति वाचा एव स प्राणेन चोदगायदिति तद्धापि ब्रह्मदत्तश्चैकितानेयो राजानं भक्षणुवाच अयं त्यस्य राजा मूर्धानं विपातयतात् यदि तो अयास्यांगिरसो अन्येन उदगायदिति वाचा च एव स प्राणेन चोदगायदिति तद्धापि तत् माने तत्र उस विषय में प्राणोपासना के विषय में हा प्रसिद्ध है तद् हा तद्ध जयो होने तरह से हम लग गया तद् हा तद्ध ऐसा तद् आगे हा ऐसा है तत् माने तत्र तत्कार तत्र उस विषय में हा प्रसिद्ध है अपि इस विषय में कहानी भी प्रसिद्ध है कहते हैं क्या प्रसिद्ध है कहते हैं ब्रह्मदत्त नाम का एक व्यक्ति है ब्रह्मदत्त जिसका अपना नाम है और चिकितान का गोत्र युवापत्य संतानों से चैकितायन है यह बोला हुआ है इसको उसके पूर्वज चिकितान है ऋषि चिकितान है उनका युवापत्य संतान है ये वत्रापत्य नहीं अपत्य भी नहीं युवापत्य में जाता है माने तृतीय पीढ़ी के आगे के संतान कोई एक शर्त के ऊपर में युवा संज्ञा कर दी जाती है। जीवतीत वंशे युवा ऐसा सूत्र है। अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम, अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम, जीवतीत वंशे युवा ऐसा आता है। अनंतरापत्य जो पिता से जो पुत्र होता है उसको केवल अपत्य बोला जाता है, उसको केवल अपत्य कहते हैं। हाँ ऐसा होता है, जैसे दशरथ से अपत्यम दासरथी, दशरथ के पुत्र हैं इसलिए दासरथी कहा जाता है राम को। अपत्य अर्थ है अपत्य माने संतान। अच्छा, और जो माने एक एक को छोड़कर के आगे वाले को कहते हैं गोत्रापत्य संतान कहते हैं, जो माने पौत्र होगा, पौत्र आदि सब गोत्रापत्य क्या होगा, पौत्र से लेकर के आगे जितने होंगे सब गोत्रापत्य में आएंगे, उनको गोत्रापत्य बोला जाता है। क्योंकि अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम ऐसा सूत्र है व्याकरण। अपत्य शब्द जो पौत्र आदि को लेकर चलता है जब, किसका वहां प्रवृत्ति आदि, केवल पौत्र ही नहीं उसके आगे जितने पीढ़ी होंगे, जैसे हम मनु के मनु से लेकर के हम कौन से पीढ़ी में आएंगे पता है, हम या तो गोत्रापत्य बनेंगे या युवापत्य बनेंगे, हम उनके पुत्र नहीं है, मनु के पुत्र में नहीं आएंगे हम, मनु के पुत्र हम नहीं सोचते, हम या तो गोत्रापत्य बनेंगे या युवापत्य बनेंगे, ऐसी स्थिति है। पौत्रादि में तो हम आ ही जाएंगे, उनके पौत्रादि में हम आ जाएंगे, किंतु हमारे पिता जिसमें हम अपने को मनु के संतान मान रहे हैं, जिस व्यक्ति में मनु के संतान माना जा रहा है, उसके पिता पिता मह प्रपिता मह तीन में से कोई एक जीवित हो तो वो पूर्व मनु के को क्या हो जाएगा, युवापत्य कहलाएगा, जीवतीत वंशे युवा ऐसा सूत्र आएगा। जिसको संतान बोलना है, मनु के संतान बोलना है, उसके पिता पिता मह प्रपिता मह तीन में से कोई एक जीवित हो, या तीनों जीवित हो, तीन में से कोई एक जीवित हो, उस स्थिति में वो पौत्रादि संतान को युवा कहा जाता है, क्या माना जाता है, पौत्र तो गोत्रापत्य ही रहेगा, उसे गोत्रापत्य को युवा कहा जाएगा, युवा संतान कहा जाएगा, और तीनों नहीं है, पिता भी नहीं पिता मह प्रपिता तीनों नहीं है हमारे, ऐसी स्थिति हम मनु के युवा क्या गोत्रापत्य कहलाएं, क्या कहेंगे, ऐसी स्थिति है। तो ये ब्रह्मदत्त अपना नाम है ऋषि का, तो ऋषि का नाम है ब्रह्मदत्त, और चिकितान का युवापत्य संतान है वो, इसलिए उसको चैकितानेय बोला जाता है। चिकितान शब्द से आय प्रत्यय करेंगे, अंदर से आनंतरी गोत्रादिव्यो विदादिव्यो आय ऐसा सूत्र है, अंदृति अंदर से आनंतरीय विदादिव्यो आय ऐसा सूत्र आता है। जो ऋषिवाचक नहीं है उनके आनंतरिक अर्थ में विदादि गण से दो दो संतान होगा प्रत्यय होगा विदादि में जो आते हैं, तो ये ब्रह्म ये चिकितान शब्द विदादि का है, ऋषि है, तो अनऋषिवाचक हो तो अनंतरिक अर्थ में प्रत्यय होगा, और ये होगा यदि ऋषिवाचक हो तो क्या होगा, युवा माने गोत्रापत्य अर्थ में प्रत्यय होगा, पहले गोत्रापत्य अर्थ में प्रत्यय करेंगे कि इसका ये हो जाएगा, गोत्रापत्य में करने पर चिकितान शब्द से आय प्रत्यय करेंगे, अंदर से आनंतरीय विदादि भी आय ऐसा सूत्र आय करने पर आदि की वृद्धि होगी, चैकितान बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फिर तस्यापत्यम, फिर वो माने चिकितान के गोत्रापत्य संतान का संतान ऐसा हो जाएगा, चैकितादेय बनेगा, शुभ्रादिभ्य सूत्र ढक प्रत्यय कर देगा, त्रिव्यो ढक के आगे सूत्र आता है शुभ्रादिभ्य ढक कर देगा, ढक होने से आदि की वृत्ति की दिशा आदि की वृत्ति है, और ढ को यह आदेश होता है आय नहीं अपना सकम प्रत्यय आदि नाम सूत्र है, चैकितान है बनता है, यह भाष्य में अर्थ कराए क्या कि मान ये चिकितान का युवापत्य संतान है, ये जो चैकितान है ये ऋषि एक शर्त रखते हैं, कहते हैं चैकितान है ब्रह्मदत्त नाम है, चिकितान के युवापत्य संतान होने के कारण उनको चैकितान है बोला गया, ये पूर्वजों के नाम से नाम है चैकितान है, और अपना निजी नाम है ब्रह्मदत्त, ऐसे ऋषि है एक ऋषि है, वो कहते हैं राजानम भक्षण उवाच, राजा माने सोम राजा, सोम यज्ञ मंडप में जो सोम रखा जाता है उसको राजा शब्द से कहा जाता है, राजानम भक्षण यज्ञ पूर्ण होने के बाद में उसको सब पीते हैं वो लोग, तो उस सोम को भक्षण करते हुए सोमरस को पीते हुए भक्षण करते हुए उवाच उस ब्रह्मदत्त ने कहा, ये चैकितायन ब्रह्मदत्त है, चैकितायन ब्रह्मदत्त उसने कहा, क्या कहा, अयम तस्य राजा मूर्धानम विपाद, अयम राजा, ये जो राजा है कौन, ये सोप जिसको मैं भक्षण कर रहा हूं, जिसका मैं पी रहा हूं यज्ञ पूरा होने के बाद। उस ब्रह्मदत्त ने कहा अयम राजा, ये जो राजा सोम है यह तस्य मूर्धानम विपात या त्यत शब्द का षष्ठी त्यस्य तद त्यद ऐसा है ना सर्वनाम, तद का बनता तस्य और त्यद का बनेगा त्यस्य, वही तद का जो अर्थ होता है त्यद का भी वही अर्थ होता है, वह उसका त्यस्य माने उसका, जैसे तस्य उसे त्यस्य या त्यद शब्द का प्रयोग किया है, तद को न करके त्यस्य बोला, त्यद शब्द का षष्ठी त्यस्य, त्यस्य माने उसका। वो ब्रह्मदत्त कहते हैं वो राजा अयम राजा तस्य मूर्धानम विपात यथात, वो राजा यो सोम जिसको मैं पी रहा हूं अभी सोम, उसका उस मेरा सिर गिरा दे, मेरे सिर अलग कर दे, क्यों यद इतः यद माने यदि, यद शब्द का अर्थ यदि है, यहां यत है आगे इत है, यदि मैंने उद्गान उसी ने किया था उस यज्ञ में, उद्गान करता था वो, तो उद्गान करता होने के कारण वो जो सोम राजा क्या करे, यदि मैंने गलत उच्चारण किया या मैंने प्राण के से अतिरिक्त देवता के द्वारा यदि मैंने उद्गान किया हो तो उस मेरा सिर अलग कर दे, ये राजा सोम ऐसा वहां प्रतिज्ञा करते हैं। एक तस्य मूर्धानम विपात यथात यद माने यदि इत अयास्य आंगिरस, कहते एक विश्व स्त्रीज नाम का यज्ञ होता है उसमें जो उद्गान कर्ता का नाम होता है अयास्य आंगिरस नाम होता है, उसमें उद्गान कर्ता का नाम वो विशेष यज्ञ में जिसमें ऋत्विजी लोग ही यजमान होंगे, वहां विश्व सृज नाम का यज्ञ होता है, वहां उस यज्ञ में अन्य यजमान नहीं होता, जो ऋतु के लोग हैं वही यजमान होते हैं, तो उसमें उद्गाता जो होगा उसका नाम विशेष होता है, क्या अयास्य आंगिरस नाम होता है उद्गाता का वहां, यही अयास्य आंगिरस प्रथमांत है, जो अयास्य आंगिरस मैं हूं, मैं उद्गाता हूं, यहां उद्गान करने वाला था वो ब्रह्मदत्त, वो कहा अयास्य आंगिरस ये तो अन्य उद्गाय, इस जो मुख्य प्राण से अतिरिक्त देवता प्राण को छोड़कर के अन्य देवताओं के द्वारा यदि मैंने उद्गान किया हो तो मेरा सिर अलग कर दे उस राजा, ऐसा उद्गाय दी थी बाचा च हे वही प्राणे न च उद्गायत, तो ऐसा शर्त रखने पर श्रुति कहती है उसने वाणी के वाणी और प्राण के द्वारा ही उद्गान किया है, वाणी जिसमें गौण है प्राण जिसमें मुख्य है उसी से उद्गान किया, ऐसा श्रुति बात के आगे है, श्रुति ऐसा बोलती है उसने वाणी के सहकारी वाणी है और प्राण के द्वारा ही उसने उद्गान किया तभी ऐसा शब्द बोला, मैंने प्राण को छोड़कर के अन्य किसी स्थिति उद्गान यदि किया अन्य देवताओं के द्वारा उद्गान किया हो तो मेरा सिर को अलग कर दे, ऐसा उद्गान कर्ता ने शपथ लिया, तो इससे सिद्ध होता है कि उसने प्राण से ही उद्गान किया है, ये कहना है, इसलिए प्राणोपासना ही श्रेष्ठ है, उसी पूर्व कहे हुए अर्थों को दृढ़ करने के लिए कहानी ये कहा, भाष्य में कहते हैं इस बात को टिप्पणी, टिप्पणी कहां है, नाम क्या नाम यज्ञ का नाम विश्वसृज है, अभी टिप्पणी में बताएंगे विश्वसृज नाम का यज्ञ है, टीका में टिप्पणी में आ जाएगा उसे बताएंगे। भाष्य में कहते हैं तद्धापि ऐसा तत् माने तत्र होगा, हापि ये तो तद्धापि ये तो मूल का प्रतीक ले लिया, जैसे मूल पे तद्धापि भाष्यकार ने प्रतीक ले लिया, आगे कहते तत् माने तत्र, तद्धापि में आयु तत्शब्द का अर्थ तत्र उस विषय में, इस प्राण के विषय में ये बोलना चाहते हैं, प्राण की चर्चा चल रही पूर्व में, तत् माने तत्र माने प्राण है उस प्राण के विषय में, तत् माने तत्र एतस्मिन् उक्ते अर्थे इसी विषय में जिसको कहा, इसी विषय में जिस विषय चल रहा प्राण के विषय चल रहा प्राण उपासना के विषय इसी में, हा माने प्रसिद्ध है, हापि आख्यायिका अपि, हा माने प्रसिद्ध कहानी भी, अपि माने प्रसिद्ध है, श्रूयते ऐसा अन्वय करते हैं, हस्म हम सुनाई देते ऐसे कहानी हमने सुना है, क्योंकि लटस्मय सूत्र है, स्म के योग में लट लकार होता है या सुश्राव अर्थ होता है, श्रूयते का अर्थ सुश्राव ऐसा हो जाता है, सुनाई पड़ता है माने सुनाई पड़ा, ऐसे कहानी सुनाई पड़ेगी हमने, ऐसी कहानी सुनी कहते हैं, क्यों स्म है लगा हुआ, श्रूयते स्म बोल रहे हैं, तो स्म के रूप में लट होता है, लीट को बात कर होता है, अर्थ लीट का आएगा। जैसे यजति स्म युधिष्ठिर, क्या अर्थ होता है? युधिष्ठिर ने याग किया, वहां यजति का अर्थ याग करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं, क्यों स्म लगा हुआ है, किया अर्थ आएगा, आए लट लकार का प्रयोग यजति, किंतु लिट का अर्थ आए, क्यों स्म के योग में लिट के जगह पर लट लकार होता है, अर्थ आएगा लिट का। तो यहां भी सूर्यते हस्मा बोल रहे हैं, सूर्यते स्मा ऐसा है, माने माग स्मा का योग है, सुनाई पड़ा, ऐसी बातें सुनाई पड़ती है, सुना हमने ऐसी बात सुना कहते हैं। तद्दापि ये मंत्र का प्रतीक है, तत् माने तत्र ये तस्मिन उक्ते अर्थ, इसी विषय में प्राण के विषय में, उक्त अर्थ प्राण है, प्राण के विषय में ह प्रसिद्ध है, अपि माने आख्यायिका, अपि हापि का अर्थ आख्यायिका, अपि आख्याय भी प्रसिद्ध है इसमें, क्या प्रसिद्ध है, आख्यायिका सुनाएंगे, श्रूयते हस्म माने हम ऐसा सुना है हमने, आख्यायिका सुनी है, ये कहते हैं कैसे आख्यायिका कहते हैं, तो आख्यायिका यही है ब्रह्मदत्तो नामतः, वो व्यक्ति ऋषि है, एक नाम से अपना नाम से ब्रह्मदत्त है, और पूर्वजों के नाम से चैकितानेय है, क्या है, पूर्वजों को नाम लेकर के चैकितानेय होते हैं, अपना नाम उनका ब्रह्मदत्त है, ब्रह्मदत्तो नामतः। चिकितान से अपत्यम चैकितान, चिकितान के गोत्रापत्य संतान को चैकितान बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्योंकि अपत्य अर्थ में और गोत्रापत्य में एक ही प्रत्यय होता है, एको गोत्र सूत्र है, जो अपत्य अर्थ में जो प्रत्यय होगा गोत्र में भी वही प्रत्यय आएगा, एक ही होगा, यानी कि अपत्य में करने के बाद फिर गोत्र में जाए ऐसा नहीं करना, एक ही प्रत्यय हो जाएगा। तो चिकितान शब्द से अंदृषि आनंतरीय विदादि भी आय सूत्र से आय करेंगे, आय करने के बाद आदि अच की वृद्धि हो जाएगी, चैकितान बन जाएगा, चैकितान तस्य अपत्यम युवा, उसके युवापत्य संतान, उसके जो युवापत्य संतान है, माने चिकितान का युवापत्य संतान है ब्रह्मदत्त, चैकितान यो वहां शुभ्रादिव्यस्त सूत्र से ढक प्रत्यय गोत्र प्रत्यय अंत लगा दिया था पहले, आया आयंत से ही होगा, क्योंकि गोत्रादि उन्हीं अस्त्रियाम सूत्र है, बिना गोत्र में प्रत्यय किए युवा में सीधा प्रत्यय कर नहीं सकते, युवा में जाने के लिए पहले गोत्र में करना पड़ेगा, गोत्र प्रत्यय करने के बाद युवा में जा सकते हैं, गोत्रादि उन्हीं अस्त्रियाम नियम है, सूत्र है व्याकरण में। तो तद अपत्यम युवा, उस माने इसका चिकितान के जो युवापत्य संतान है चैकितान है, यो उसका नाम चैकितान ये पड़ा, क्योंकि चैकितान बनने के बाद में शुभ्राधिभ्यस्त सूत्र से ढक प्रत्यय लगा करके युवा अर्थ में ढक लगा के चैकितान है, जो ढक ये हो जाता है चैकितान बना दिया जाता है। राजानम यज्ञ सोमम, माने राजा को भक्षण करते हुए, राजानम भक्ष्य है वहां भूल पे, राजानम माने सोमम कहां कहाया, सोम को कहां पिया, यज्ञ, यज्ञ में, वो यज्ञ में ही होता है वो सोम पीना, भक्ष्य धातु का प्रयोग, सोम भक्षण करते हुए यज्ञ है कहा, तो यज्ञ कौन सा यज्ञ होगा जिस यज्ञ में सोम रस को पीते हुए, ऐसा बोलते हैं ऋषि, कहते हैं टिप्पणी दिया है, विश्व सृजाम ऋषि राम सत्रे, विश्व सृज नाम का एक सत्र है, ऋषियों का सत्र है, विश्व सृज नाम का याग है, ऋषियों का सत्र है, उसमें सत्रम नाम, सत्र शब्द का अर्थ यज्ञ और सत्र में क्या अंतर आता है, कहते हैं सत्र माने क्या होता है, कहते हैं सत्रम नाम यत्र ऋत्युजय यजमान, जहां ऋतु के लोग ही यजमान बनते हों उसको सत्र बोलते हैं, और जहां पर यजमान अलग होगा ऋतु के अलग होंगे उसको कहेंगे यज्ञ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यज्ञ और सत्र में इतना अंतर है, ये टिप्पणीकार कह रहे हैं, वहां यज्ञ बोला था मूल में उसका अर्थ करते हैं, विश्व सृजाम सत्रे कहा, सत्रम नाम यत्र ऋतु यजमान स्वयं भूत्वा विचारादि कुर्वते, माने जिस यज्ञ में ऋतु लोग ही यजमान होते, स्वयं यजमान होकर के विचार आदि करते हैं, उस यज्ञ को कहते हैं सत्र शब्द से, कहा तो चैकितान ने राजानम सोमम भक्ष्य यज्ञ में, राजा माने सोम है, सोम को खाता पीते हुए, भक्षण वाचा सोम को, सोम भक्षण करते हुए ये उस ब्रह्मदत्त ने ऐसी प्रतिज्ञा की है, शर्त की, क्या किया, किम अयम, किम ये प्रश्न है, क्या क्या शर्त किया उसने, क्या बोला उसने, कहते अयम चमसस्तो, ये चम्मच में पड़ा हुआ जो सोमरस है ना, ये हाथ में अभी चम्मच या चमसा बोलते हैं संस्कृत में, ये चम्मच बोलते हैं जिसको, मैंने चम्मच में लिया हुआ पीने के लिए, अयम चमसस्तो, ये चम्मच में स्थित जो सोम है, अभी मुख में डालना है, अभी सोमस में है, चम्मच में है, अयम चमसस्तो मया भक्ष्यमाणो, मेरे द्वारा खाए जाने वाला ये जो चमच में है कौन? सोम राजा, राजा माने सोम है यहां, भक्ष्यमाणो राजा। तस्य तस्य माने तस्य, त्यद तद सर्वनाम आता है ना, त्यद तद ये सर्वनाम है, त्यद का अर्थ भी वही होता है, तत् का जो अर्थ होता है त्यद का भी वही अर्थ है, उस मेरा बोलते हैं। त्यद तस्य माने उस मेरा, सोमरस को पीते हुए ब्रह्म तत्व ने प्रतिज्ञा की उस मेरा, यदि मैंने मुख्य प्राण को छोड़ करके अन्य देवता के द्वारा उद्गान उन्होंने किया था उस यज्ञ में, तो अन्य देवता से यदि उद्गान किया हो तो ये सोम राजा मेरे सिर को अलग करते। माने इसके द्वारा क्या सिद्ध होता, मैंने प्राण से ही उद्गान किया, सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है, अन्य से नहीं, ये बोलना है। तो किम, तो प्रश्न आया क्या क्या कहा, तो कहते हैं अयम चमसस्तु हो, ये चमस में स्थित, चमच में स्थित जो सोम है, मया भक्ष्यमाणो मेरे द्वारा खाए जाने वाला राजा मन सोम है, तस्य मन तस्य उस मेरा, वो जो मैं हूं मेरा, मम अंधवादिनो मैं झूठ बोलने वाले का, यदि मैंने अन्य देवताओं के द्वारा गान किया तो झूठ बोलने वाला हो जाऊंगा, मम अंधवादिनो मैं झूठ बोलने वाला का, मूर्धान मन शिरो विपात यथात विस्पष्टम पात है, तो ये मेरे शिर को विशेष रूप से गिरा देवे, अलग कर दे शिर को, यदि मैं अयास्य अंगिरस बोलते हैं उस, माने उस यज्ञ में उद्गानकर्ता को अयास्य अंगिरस कहते हैं, वो प्रतिज्ञा कर रहा है, उसका नाम पड़ता है अयास्य अंगिरस, उस यज्ञ में उद्गानकर्ता को, यदि मैंने, मैं अयास्य अंगिरस ने यदि मुख्य प्राण को छोड़ करके अन्य किसी देवता के द्वारा स्तुति किया हो, उद्गान किया हो, तो मेरा शिर अलग कर दे, कौन? ये सोमरस, ऐसा कहा। माने विपात यातात जो बोलते हैं ना, कहते तोर अयम तातंग आदेश, तू को तातंग आदेश हो गया, कहते हैं तो तू शब्द का षष्ठी तो, तू के स्थान में तातंग आदेश हो गया, तू यो तातंग आशीष नतर श्याम कहते हैं। माने ये लोट है, आशीर्वाद में लोट है कहते हैं, विपात यतात, विपात ये तू होना था, तू के स्थान में तातंग करके बोल दिया विपात यतात, ऐसा विस्पष्टम पात हेतु ये अर्थ है। माने तोर अयम तातंग आदेश आशीषी लोट निपात विपात है, आशीषी लोट है, क्योंकि आशीषी लोटो है, माने विद्यादि छह अर्थों में तो लोट होता ही है, क्योंकि विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रसन्न अर्थ है लिंग, उसके बाद सूत्र आता लोट च, इन्हीं अर्थों में लोट भी होता है, जिस अर्थ में लिंग होता है विधि निमंत्रण आमंत्रण, माने निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थना, ये छह अर्थों में विद्रिलिंग होता है, और उसके बाद सूत्र आता है लोट च, लोट भी उसी अर्थ में होता है, अष्टाध्याय में क्रम है, लोट च उसके बाद का सूत्र है, और एक अर्थ और ज्यादा होता है लोट का, क्या? आशीषी लिंग लोट होगा, विद्रिलिंग आशीर्वाद में नहीं होगा, किंतु माने लिंग और लोट आशीर्लिंग में भी होता है, क्या आशीर्वाद अर्थ में लिंग लोट दोनों होते हैं, ऐसा आया है, जो आशीर्वाद में लिंग आएगा तो आशीर्लिंग कहते हैं उसको, और लोट में भी ऐसे प्रयोग हो जाता है, ये कह रहे हैं विपात है, तात तातन आदेश हुआ है, तू के स्थान में कहते तू यो तातन आशीष ने तरह से हम सूत्र लगा है, यही बोल रहे हैं, माने गिरा देवे मेरे शरीर को गिरा देवे। हाँ, ये ब्रह्मदत्त चैकता ने बोल रहे हैं, वो सोमरस को भक्षण करते हुए बोल रहे हैं, तोर तातन आदेश आशीषी लोट विपात है, माने तू के स्थान में तातन आदेश हुआ, ये जो अयम तातंग, ये तातंग है तू के स्थान में हुआ है, नहीं तो विपात है तू होना था, तातंग आदेश आशीषी लोट विपात है ता दीदी, या आशीर्वाद में लोट है, बी उपसर्ग है, पतली पतन पर धातु है, उसके मृच करके बना दिया है, विपाती बना करके विपात है तात बनाया हुआ है, आशीर्वाद में लोट है, माने मेरा शरीर को अलग कर दे, यदि मैंने मुख्य प्राण को छोड़कर अन्य किसी से उद्गान किया हो तो, ऐसा प्रतिज्ञा कर रहे हैं वो। यदि अहम अंधवादी, यदि मैं अंधवादी हूं, यदि मैंने झूठ बोला हो, अन्य देवताओं के द्वारा उद्गान किया हो, तो मेरे शरीर को अलग कर दिवसो, ये कहा। कथम पुनर् अंधवादी तो प्राप्ति, कहते अंधवादी की प्राप्ति कैसे होगी, वहां झूठ बोलने कैसे, झूठ बोलने की प्राप्ति होगी, अंधवादी तो की प्राप्ति कैसे वहां, ये प्रश्न उठा, तो उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं, यद माने यदि, कंडिका में यद इतो ऐसा है, यद आगे इतः ऐसे दो दो पद पद छेद करना, कंडिका में यद इतः ऐसा है, यद का अर्थ यदि, यद माने यदि, इतो अस्मात् प्रकृतात् प्राणात्, ये जो प्रकरण किसका चल रहा है यहां, प्राण का, प्राणोपासना की प्रकरण है, प्रकरण इसका चल रहा है। इतना माने अस्मात् प्रकृतात् प्राणात्, इस प्रकृति जो प्राण है उसे वाक् संयुक्तात्, वाणी से संयुक्त जो प्राण से संयुक्त आयास्य आंगिरस, आयास्य माने मुख्य प्राण अभिधायक न आयास्य आंगिरस शब्देन अभिधीयते विश्व सृजाम पूर्व सत्रीणाम सत्रे उद्गाता सह। कहते देखो ये आयास्य आंगिरस शब्द के द्वारा जो विश्व सृज यज्ञ होता है, जहां पर उद्गाता लोग ही यजमान होकर क्या काम करते हैं उसको विश्व सृज यज्ञ बोलते हैं, सत्र नाम देते हैं। तो उस सत्र में जो उद्गान करने वाले का नाम होता है अयास्य आंगिरस नाम होता है, कहते हैं जो उद्गान करेगा उस ब्राह्मण को वहां कहा जाएगा अयास्य आंगिरस, यही कह रहे हैं। यद माने यदि, इत माने अस्मात् प्रकृतात् प्राणात् वाक् संयुक्तात्, वाणी से संयुक्त प्राण से अयास्य, मैं जो अयास्य हूं उद्गाता बोल रहा है अयास्य मुख्य प्राण अभिधायक न, मुख्य प्राण का कहने वाला शब्द था अयास्य आंगिरस, मुख्य प्राण का वाचक शब्द है वो, उद्गाता को वो शब्द से बोला जाता है इस यज्ञ में, मुख्य प्राण अभिधायक है ना, मुख्य प्राण के कथन करने वाला शब्द के द्वारा अयास्य आंग्रेस शब्द है ना, अयास्य आंग्रेस शब्द के द्वारा अभिधीयते अतः कहा जाता है किसको, विश्व सृजाम पूर्वर्षिणाम सत्रे उद्गाता सा, जो उद्गाता है वही उद्गाता को अयास्य आंग्रेस शब्द से कहा जाता वहां विश्व सृज यज्ञ में, पूर्व ऋषियों के नाम है सा माने दो नंबर टी बने, यह सब बभुआ सा ऐसा जो उद्गाता बन गया था अयास्य आंग्रस नाम के बन गया था, ब्रह्मदत्त चैकता ने बना था हाँ, उसी का यह प्रतिज्ञा है, वह जो मैं हूं अयास्य आंग्रस जो मैं हूं अन्येन देवतांतरण, यदि बाक सहित प्राण से अतिरिक्त देवता से मैंने यदि उद्गान किया हो, यहां देवतांतरण अन्य देवता के द्वारा, बाक प्राण व्यतिरिक्त है ना, अन्य देवतांतर होगा वाणी और प्राण से अतिरिक्त देवता से, यदि उदगायत उदगानम कृतवान, मैंने यदि ऐसा उद्गान किया हो अन्य देवताओं के द्वारा, तो वो ये जो सोम है हाथ में लिया हुआ सोम जो भक्षण करके तैयार सोम मेरे सिर को अलग कर दे, माने इससे क्या होता है मैंने बाघ सहित प्राण से ही उद्गान किया सिद्ध होता है, ये कहते हैं। तो अहम अंधवादी से हम, यदि अन्य देवता के द्वारा मैंने उद्गान किया तो मैं झूठ बोलने वाला हो जाऊंगा, अंधवादी हो जाऊंगा हाँ अंधवा। तत् तीन नंबर की टिप्पणी में कहते हैं तथा ये उदगित देवतात्वेन मद अभिपत प्राणाद अन्य, उदगित देवता मेरे मत में प्राण है, यदि प्राण से अन्य के द्वारा देवतांतर अन्य देवता के द्वारा यदि मैंने उद्गान किया हो तो कहा आयास्य कर्तृक उद्गानम उद्गानात इत्यर्थ, जो आयास्य कर्तृक है माने आयास्य उसका नाम पड़ जाए आंगिरस आयास्य उस विश्वस्तृत यज्ञ में जो उद्गाता होगा उसका नाम पड़ जाता है, उससे उस व्यक्ति ने यदि अन्य देवताओं के द्वारा उद्गान किया हो तो ये जो भक्षण में आया हुआ सोम मेरे सिर को अलग कर दे, ऐसा बोल रहा है। इतना होने के बाद ये तो कहानी इतनी हो गई, आगे श्रुति बोलती है अपने आप, वाचा चाहिए बस प्राण है ना, तो उद्गायत वाणी के सहित प्राण के द्वारा ही उसने उद्गान किया है, वाणी जिसमें सहकारी कौन है, मुख्य प्राण है, तो उद्गान उसी ने किया वाणी सहित प्राण के द्वारा ही किया, माने इसलिए उसका सिर गिरता नहीं यहां, ऐसा कहना है। अच्छा तस्य मम देवता विपरीत प्रतिपत्तुर, वो जो मैं हूं देवता के जो विपरीत ज्ञान वाला, यदि अन्य देवता से मैंने उद्गान किया हो तो विपरीत जानने वाले मेरा मुर्दान विपात है, अर्थात मेरे सिर को गिरा देवे विपात है, शपथम चढ़ा रहा, ऐसा शपथ किया उसने ब्रह्मदत्त चैकता ने, यदि मैंने वाणी के सहित प्राण को छोड़कर अन्य किसी से उद्गान किया हो अन्य देवता से तो मेरे सिर अलग कर दे हुए सोमरस, ऐसा शपथ किया इति विज्ञाने, ऐसा प्राणोपासना में विज्ञान मैंने उपासना में प्रत्यय दार्ढ्य कर्तव्यताम दर्शयति, विश्वास की दृढ़ता दिखाता है। पहले अवतरण भाषा में कहा था ना उक्तार्थ दार्ढ्याय आख्यायिका आरभ्य से कहा था, इसी बात को बोलते हैं इस उपासना में प्रत्यय दृढ़ कर कर्तव्य को दिखाता है, दिखाती है स्तुति, ये कहा तम एवं आख्यायिका निर्धारितम अर्थम, ये जो आख्यायिका के द्वारा निर्धारित जो अर्थ आया निश्चित हुआ अर्थ क्या है, कहते हैं श्वेन वचसा उपसंग्रह स्तुति, इस आख्याय के द्वारा निश्चय हुआ अर्थ को अपने वाणी से श्रुति बोलती है, श्रुति क्या बोलती है वाचा च हेव स प्राणेन च उद्गायत, वाणी के सहित प्राण से ही उसने उद्गान किया। ये श्रुति वाक्य है, कहानी को छोड़कर के श्रुति बोल रहे अंतिम में, वाचा के सहित प्राण से ही उसने उद्गान किया, ये कहती कहा। ये श्रुति वाक्य है, वाचा च प्राण प्रधान या वाणी की, कैसे प्राण प्रधान वाणी है, मुख्य प्राण है, प्राण प्रधान या वाचा च प्राण च, वाणी और प्राण के द्वारा, किंतु प्राण की प्रधानता है उद्गान में। स्वस्य आत्मभूतेना, और वो जो उद्गाता जो है प्राण के उपासना से प्राण रूप हो गया था, अपना स्वरूपभूत प्राण से उद्गान किया उसने, बोलते हैं स्वस्य आत्मभूतेना, अपना स्वरूपभूत आत्मा आत्मस्वरूप से ही। सो अयाश्य आंगिरस उद्गाता, जो अयाश्य आंगिरस उद्गाता का नाम है, विश्वस्त्री यज्ञ में जो उद्गाता होता है उसको अयाश्य आंगिरस कहते हैं। सो अयाश्य आंगिरस उद्गात उद्गाता उद्गायत, ऐसे उद्गाता ने उद्गान किया। इति एसो अर्थो निर्धारित शपथ, यही अर्थ यहां निर्धारित हुआ शपथ के द्वारा। एक दो की टिप्पणी इधर, माने आंगिरस माने एतत नाम, ये नाम है उसका, उद्गाता का नाम है उस यज्ञ में, आंगिरस अयाश्य आंगिरस उसका नाम पड़ा हुआ है यहां, क्यों प्राण प्राण भावापन्न है वो। दो नंबर कहा, साम उद्गानम कृतवान, उद्गायत का अर्थ साम उद्गान किया उसने, ये अर्थ आता है कहा। ठीक है, देखें उद्गित देवता प्राणो न बागादि इति उक्तार्थ, उक्तार्थ दार्ध्याय कहा था, अवतरण भाष्य में कहा था, ऐसी विषय को दृढ़ करने के लिए कहा, तो उक्तार्थ क्या है, क्या कहा, तो कहते हैं उद्गित देवता प्राण, उद्गित का देवता कौन है, प्राण है, न बागादि, बागादि नहीं है उद्गित का देवता, बागादि देवता उद्गित करता नहीं है, उद्गित करता कौन है, प्राण है, यही उक्तार्थ है, उक्तार्थ दार्ढ्याय कहा था ये अवतरण में, वही उक्तार्थ है कहा। तीन नंबर टिप्पणी, न बागादि में कहा पूर्वम प्राण संवादे उक्ता, प्राण संवाद में कहा बागादि को उद्गान करके कहा, नहीं कर पाए, ये दिखाया पहले माने प्रथम करने का से लेकर के शुरू हुआ था, इसी में बागादि उद्गान करके सफल नहीं हुए, इसलिए कहा यही उद्गी उक्त अर्थ यही है, उद्गित देवता प्राणो न बागादि कहा। तो तीन नंबर में कहा पूर्वम प्राण संवादे उक्ता, कहा कहा प्राण संवाद में कहा पहले, इसी प्रकरण के शुरू में, माने ये जो तृतीय ब्राह्मण के शुरू में प्राण संवाद आया था इसमें कहा था। आगे ठीक है, कहते चैकिता नेय बनाना है ना, उसके लिए यहां बताना चाहते हैं, चिकितान का गोत्रापत्य संतान चैकितान होगा, फिर उसके संतान जो होगा चैकितान ये बोला जाएगा, तो कैसे बना, कहते जीवती तो वंशे युवा, ऐसा सूत्र व्याकरण में, माने पौत्रादि संतान की युवा संज्ञा भी हो जाती है, जो पौत्रा पुत्र की तो युवा संज्ञा नहीं होगी, गोत्र संज्ञा भी नहीं होगी, माने पौत्रादि से आगे गोत्र संज्ञा हो जाती है, हाँ क्योंकि अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम, ऐसा सूत्र है, तो पौत्रादि संतान पौत्रादि से लेकर के मैंने तीसरी पीढ़ी से लेकर आगे के संतान को गोत्र कहते हैं, गोत्र उन्हीं में से चतुर्थ पीढ़ी आदि से जो शुरू होगा क्या होगा, उसके पिता पितामह प्रपितामह कोई जीवित हो जिसके लिए प्रत्यय करना है, जिसको अमुक का संतान ये बोलना हो, तो उसके पिता पितामह प्रपिता तीन में से कोई जीवित हो तो उसको युवा संज्ञा हो जाती है, और युवा संज्ञा नहीं हो पाए तो उसको गोत्र संज्ञा तो रहेगी, यही है जीवती तो वंश युवा कहा, वंश में जीवित होने पर मूल पुरुष नहीं जिसके लिए प्रत्यय किया जा रहा है, ऊपर उसके पिता पितामह प्रपितामह कोई जीवित हो तो उसकी युवा संज्ञा हो जाती है, गोत्र संज्ञा को बात करके युवा संज्ञा हो जाती है उसकी, ये कहना है, ये पाणिनि सूत्र है। इति स्मरणात, ऐसा स्मरण है युवा संज्ञा हो जाती है, युवा प्रत्यय कहलाता है, तीन संतान कहलाते हैं अपत्यम गोत्रापत्यम युवापत्यम, तीन तरह के संतान का नाम होगा, अपत्य माने के लिए पुत्र, पुत्र या पुत्री अपत्य कहलाएंगे, और गोत्रापत्य माने पौत्र आदि से आगे जितने होंगे सब गोत्रापत्य होंगे, किंतु अब उन्हीं में से किसी के पिता पितामह प्रपितामह जीवित है तो युवा नाम मिल जाएगा, नहीं तो गोत्र नाम मिलेगा। किसका किसका युवापत्य, विश्व पितामह की संतान नहीं है ना वो, पांडव विश्व पितामह की संतान नहीं है, संतान नहीं है, संतान होते उनके संतान नहीं, विश्व पितामह के नहीं है वो, तो दूसरे के संतान है। अच्छा जीवतित वंश हुआ। इति स्मरणात् पित्रादौ वंशे जीवति पौत्र प्रवृत्तेत यत अपत्यम, पौत्रादि का जो संतान होंगे, पौत्रादि का जो अपत्य है वहां तद युव संज्ञकम इति द्रष्टव्यम, उसकी युव संज्ञा हो जाती है। यह अर्थ है सूत्र का। क्रियापद निष्पत्ति प्रकार सूचयती विपात यथात, जो क्रियापद दिया है यहां विपात यथात, बी तो उपसर्ग है, पात यथात बना है, तो उस क्रियापद के निष्पत्ति व्युत्पत्ति के प्रकार सूचित करते तो तातंग आदेशक हा, तू के स्थान में तातंग हो गया, तो यो तातंग आशीष नदरश्याम सूत्र है। लोट लकार में जो तू होता है ना, एरू लगता है लोट में, माने लट में तो ती दिखाई पड़ता है, लोट में जो ती होगा ई को ऊ हो जाता है, ए रू ई को ऊ होता है लिट लग, लोट लकार में, किंतु मिप के नी आदेश होता है वहां आदेश नहीं होगा, ऊ आदेश नहीं, यदि ई है वहां भी, वहां मेरनी सूत्र बोलता है, नहीं तो ऊ करना हो तो मेरनू सूत्र बोलते, पहले मेरनी सूत्र बनाया लोट के बी को ई हो बोल क्या नी हो आदेश किया, फिर ऊ करना हो तो मेरनू सूत्र बनाते पाणिनि जी, ही और नी ये दो को उत्तो नहीं होता, मध्यम पुरुष में ही होता है उसको भी उत्तो नहीं होता, इकार को ऊ करता है, ये लोट लकार में जो इकार आएगा ऊ करने को बोलता है, माने प्रथम पुरुष एक वचन में मिलता है, प्रथम पुरुष बहुवचन में मिलता है, जैसे भवंतु भवंती होता है ना, उस बाद भवंतु बनाया जाता है, एरू लगाया जाता है, भवती होता है उस बाद एरू लगा के भवतु बनाया जाता है, एरू लगता है, लोट के ई को ऊ हो बोलता है, तो शिव को ही होने बाद वहां भी ई है, मिप को डी होता है, बेरनी सूत्र है वहां भी ई है, वहां भी वहां ई को नहीं होगा, भवानी बनेगा, क्या बनेगा भवानु नहीं होगा, उत्तर नहीं होता, क्यों वहां माने सूत्र में जो उच्चारण करते हैं मेरनी उच्चारण सामर्थ्य है, वहां उच्चारण सामर्थ्य है, जिन्हें उत्तोम ना बोला हुआ है, ऐसा है। ते कह रहे हैं यहां क्रियापद निष्पत्ति प्रकार सिद्ध, क्रियापद के व्युत्पत्ति के प्रकार दिखाते हैं, तोहो तातंग आदेश आशीषी लोट विपात है, तात आशीर्वाद अर्थ में लोट लगा रहे ये विपात है, तात माने ये तू को तातंग आदेश हुआ है, ये कहते हैं तू प्रत्यय अयम आशीष विषय तातंग आदेश, तू के स्थान में यहां आशीर्वाद अर्थ में तातंग आदेश हुआ, माने विधि आदि अर्थ में लोट लाएंगे तो तू को तातंग आदेश नहीं होता, विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ठा संप्रश्न प्रार्थ छह अर्थ में लोट लाया हो वहां तातंग आदेश नहीं होता, जब आशीर्वाद अर्थ में आएगा तभी तातक होता है, तू यो तातंग आशीषी अन्यतर श्याम, आशीर्वाद अर्थ में आने पर ही तातक होगा, तू और ही को तातक होता है विकल्प से, ये कहा इन्होंने तू प्रत्यय से अयम आशीष विषय, जो आशीर्वाद विषय में तातंग आदेश तातंग विपात तात जो बताया जा रहा उसके लिए कहा तातंग आदेश, तू यो तातंग आशीष अन्यतर श्याम, ऐसा सूत्र है पाणी जी का, इति स्मरणात ऐसा स्मरण है पाणी जी ने ऐसा सूत्र बना रखा है, कहा मूर्धपात प्रापकम दर्शते, उसके सिर के गिरने की प्राप्ति दिखाते हैं, कैसे यदि मैंने ये मुख्य प्राण को छोड़कर के अन्य किसी देवता से यदि मैंने उद्गान किया हो इस यज्ञ में तो वो ये जो सोमरस है मैं जो भक्षण करने जा रहा हूं मेरे सिर को गिरा देते, ऐसा शपथ ग्रहण कर रहे वो कहना चाहते हैं, यदि इत्यादि कहा, यदि अहम अंधवादी श्याम, यदि मैं झूठ बोलने वाला हूं, यदि हो माने अन्य देवता से मैंने उद्गान किया हो प्राण को छोड़कर वो झूठ बोलने वाला हो जाऊंगा, उस स्थिति में मेरे सिर गिरा दे, ऐसा अर्थ है कहा। अंधत्ववादित्व से प्रापका भावाद अप्राप्ति इति संगत, पूर्ववादी बोलते अंधत्ववादी है ही नहीं वो, प्रापक ही नहीं तो क्या होगा, अप्राप्ति है यह शंका करता है, कथम पूर्ववादी ने शंका उठाई, कथम पुनर् अंतर्वादित्व प्राप्ति, अंधत्ववादी की प्राप्ति कैसे है उसमें, वो ब्रह्मदत्त चैकता है नहीं, प्राप्ति कैसे है, उच्चते ग्रंथ से उत्तर देंगे टीका में। उद्गान से बुद्धियादि सन्निधानात देवता प्राजापत्यादि लक्षण किम तस्मिन् देवता किम वा वर्ण स्वरादि सन्निधानात तदेवता एव तत्र देवता इति विप्रतिपत्तेर अंधवादित्व संकिते ब्रह्मदत्त शपथे अंधेड़ चकार इत्यः, कहते हैं वहां बहुत सारे ऋषि लोग बैठे हैं, अकेला ब्रह्मदत्त नहीं है वहां, जो विश्व सिर यज्ञ है जहां पर ऋतुग लोग ही यजमान बन के काम कर रहे हैं, ऐसे ही क्या है वो उसमें, तो अन्य जो बैठे हुए ऋषियों में संदेह हो गया था, इसने किससे उद्गान किया, प्राण से किया कि अन्य देवता से उद्दान किया, उस ब्रह्मदत्त के ऊपर संदेह हो गया, ये बात बोलते हैं। उद्गान से बुद्धियादि सान्निध्यात्, उद्गान जो होता है बुद्धियादि के सान्निध्य में होता है, तो बुद्धियादि होने पर ही उद्गान हो, उद्गान करने बुद्धि चाहिए, बुद्धि से उद्गान होना है, बुद्धि के बिना उद्गान नहीं होगा, बुद्धियादि सान्निध्य में उद्गान के, तो उद्गान से बुद्धियादि सान्निध्यात् तद देवता प्राजापत्यादि लक्षण, वो जो बुद्धियादि के जो देवता होंगे प्राजापत्यादि लक्षण में, बुद्धि के देवता बृहस्पति आदि है, उद्गान के देवता कौन, बृहस्पति है कि कौन है, इति किम तस्मिन देवता, उद्गान के देवता, उद्गान में देवता बृहस्पति आदि है, अथवा किम बा वर्ण स्वरादि सन्निधानात्, क्योंकि उद्गान में वर्ण स्वर पद वाक्य ये होते हैं और क्या होते हैं, वर्ण होगा स्वर होगा, उदात अनुदात स्वर होगा, अच हल वर्ण होगा और पद होगा वाक्य होगा, अथवा किंबा वर्ण स्वरादि सन्निधानात्, वर्ण स्वर आदि के सन्निधान से तद देवता है, वर्ण स्वर आदि का जो देवता होगा वही उद्गान का देवता होगा, तद देवता तत्र माने उद्गाने देवता इति विप्रतिपत्ति, विवाद हो गया, बुद्धियादि के सान्निध्य होने से बुद्धियादि के देवता उद्गान का देवता है, उद्गान करने का देवता वो है उद्गान कर देवता, अथवा उद्गान में वर्ण स्वर आदि सान्निध्य होते हैं, वर्ण चाहिए स्वर चाहिए पद चाहिए बाकी चाहिए तब उद्गान होगा, तो वैसे होने से वर्ण स्वर आदि का जो देवता होगा वर्ण स्वर आदि का देवता वही उद्गान का देवता क्या है, ऐसे शंका किया ऋषियों ने, शंका होने पर ब्रह्मदत्त सपते न निर्णय चकार, ब्रह्मदत्त से सपक द्वारा निर्णय करता है, मैंने न वहां पर बृहस्पति आदि देवता से उद्गान किया न वर्ण स्वर आदि का जो देवता होता उसे उद्गान, मैंने यदि मुख्य प्राण को छोड़कर अन्य देवता से उद्गान किया तो मेरा सिर गिरा देगा, ऐसा शपथ करता है ब्रह्मदत्त, कहा टिप्पणियां हैं बुद्धियादि से निधाना, चार नंबर टिप्पणी, अबुद्धेर उद्गान अनुत्पत्तिर, जो बुद्धि नहीं है जिसकी न विद्यते बुद्धि अबुद्धि तस्य, जो बुद्धि नहीं जिसके उसका उसके द्वारा उद्गान होगा नहीं, बुद्धिहीन व्यक्ति से उद्गान नहीं होगा, अबुद्धेर माने बहुव्री समास नए बहुव्री है, न विद्यते बुद्धि अबुद्धि तस्य अबुद्धे, जो अबुद्धि व्यक्ति होगा बुद्धि नहीं है जिसके पास उसका उद्गान होना संभव नहीं, अबुद्धेर उद्गान अनुत्पत्तिर उसके द्वारा उद्गान होना संभव नहीं, अनुपत्तिर उदगान से बुद्धियादि सन्निधान, इसलिए उद्गान में क्या होगा बुद्धियादि के सन्निधान होगा, जो बुद्धि होगी तभी तो उद्गान करेगा, बुद्धियादि सन्निधान है, आदि पदे न बुद्धि आदि, बुद्धियादि सन्निधान कहा था, आदि से क्या लेना कहते हैं, बाघादि ग्राह्यम, बाघादि भी चाहिए बोलना भी पड़ेगा बुद्धि भी चाहिए, अच्छा बाघादि ग्राह्यम, बाघादि नाम से उद्गान संबंध तम उद्गाय न पष्ट ही उक्त, बाघादि में उद्गान का संबंध स्पष्ट ही हुआ है पहले, तुम ने उद्गाय बाघ को कहा हमारे लिए तुम उद्गान करो, प्रथम कंडिका भी था देवताओं ने द्वितीय कंडिका में कहा था, तुम ने उद्गाय यदि स्पष्ट ही भुगता, बाघ आदि उद्गान में काम आते हैं, उनको उद्गान करने के लिए देवताओं ने प्रेरणा किया था, तुम ने उद्गा तुम हमारे लिए उद्गान करो कहा था, ऐसा होता है। आगे पांच में कहते हैं प्राजापत्यादि, माने बुद्धि आदि के देवता है उद्गान करता, उद्गान के देवता, उद्गान कर्म के देवता, अथवा प्राजापत्यादि कहा था, अथवा क्योंकि स्वरादि सन्निधान है प्राजापत्यादि, बुद्धियादि के देवता प्राजापत्यादि, प्रजापति माने चतुर्मुख, चतुर्मुख का प्रजापति, तस्या पत्यानि बृहस्पत्यादि, उनके अपत्य चतुर्मुख सन्निधान कौन है, बृहस्पति आदि है, बृहस्पति आदि प्राजापत्या बुद्धि देवता बृहस्पति, बुद्धि के देवता बृहस्पति है, तो उद्गान का कर्ता क्या बुद्धि सन्निधान होने से बुद्धि के देवता बृहस्पति है, अथवा स्वर वर्ण का उच्चारण होता है वहां स्वर वर्ण आदि का उच्चारण होने से उनके देवता है उद्गान का, यह संदेह था वहां, ऐसा ही है छह की टिप्पणी का, आदि ना पदवाक्य स्थानानी कंठादि स्थानम, कहा आदि से क्या लेना बुद्धियादि, यही है ना, तो यही है नहीं किम्ब वर्ण वर्ण सन्निधान वर्ण स्वरादि सन्निधान कहा था छह नंबर टिप्पणी ना, तो वर्ण स्वर से आदि से क्या लाना, वर्ण स्वर आदि में आदि पद से क्या लेना, कहते आदि पद से लेना पद वाक्य और स्थान, किस स्थान से वर्ण उच्चारण होना है कंठादि स्थान, ये लेना आदि से कहा, आदि ना पद वाक्य स्थान आनी, पद है वाक्य है स्थान है, माने वर्ण मिलकर के पद बनेंगे, पद मिलकर के वाक्य बनेंगे, और स्थान कौन होगा उन उच्चारणों का, स्थान आदि इनका देवता को लेना है कि उद्गान में, यह भी शंका है, विप्रतिपत्ति साथ की बड़ी, ऐसे विवाद होने पर ऋषियों में विवाद हो गया, क्या बृहस्पति आदि देवता उद्गान करता है या स्वरवर्ण आदि का जो देवता होगा उद्गान करने वाला वो है, ऐसा विवाद होने पर ब्रह्मदत्त उद्गात्र के यज्ञ या इस यज्ञ में जिस यज्ञ में ब्रह्मदत्त उद्गाता था यहां ब्रह्मदत्तो उद्गाता यस्मिन यज्ञ स तद यज्ञ ब्रह्मदत्त उद्गात्र ऐसा है दत्त सूत्र कप हुआ है हृदंत से कप होता है ब्रह्मदत्त उद्गाता अनुभव करता में समागता नाम ऋषि आए हुए जो ऋषि थे जिस यज्ञ में ब्रह्मदत्त उद्गाता बनता है उस यज्ञ में एकत्रित हुए जो ऋषि लोग हैं उसमें उद्गित देवता निश्चय अभाव उद्गित देवता का निश्चय नहीं हो रहा है कौन है उद्गित का देवता कौन है उद्गान का देवता कौन है उद्गान करता तो ब्रह्मदत्त है किंतु देवता कौन है उद्गान का किस देवता के उद्देश्य में उद्गान होता है ये विवाद होने से निश्चय अभाव ताम उद्देश्य उक्त रीत्या विप्रतिपत्ति आश्रित उसी देवता को उद्देश्य करके उद्गान के देवता कौन इसको उद्देश्य करके विवाद था वहां ऋषियों में विवाद था जो बुद्धियादि सन्निधान में है उद्गान में तो बुद्धियादि के देवता बृहस्पति है उद्गान के देवता अथवा वर्ण स्वरादि सन्निधान में उद्गान में वर्ण स्वरादि का देवता उद्गान करता कौन है उद्गान के देवता या विवाद हुआ ऋषियों का होने पर ततः परस्परस्मिन अंतरितवादित्य है परस्पर झूठ बोल रहे एक एक बोल रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो एक दूसरा और तुम झूठ बोल रहे हो कोई बोल रहे नहीं स्वरवर्ण आदि का देवता ही उद्गान का देवता होगा कोई कहते बुद्धियादि के देवता ही ये उद्गान का देवता होगा इत्यादि परस्परस्मिन एक दूसरे में अंधित्वादित्व है तय संकित एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे को शंका करने पर अंधित्वादी झूठ बोलने वाला शंका करने पर ऐसे सती संकित सती विद्वद अग्रणी ब्रह्मदत्त विद्वान में जो अग्रगण्य था कौन ब्रह्मदत्त विद्वत अग्रणी ब्रह्मदत्त उद्गाता जो उस यज्ञ को उद्गाता वही था विद्वान में अग्रगण्य था वो ब्रह्मदत्त वह उद्गाता सर्वैर आप्ततमत्वात् साक्षीकृत सबके द्वारा आप्ततम था वो जो बोलते सब मानने वाले थे सब उस पर आप्ततम मानते थे आप्त ही ना आप्ततम ब्रह्मदत्त को क्या मानते थे सभी ऋषि लोग आप्ततम आप्त शब्द से तमप करेंगे तो आप्ततम अतिशय आप्त मैंने कभी झूठ बोलता नहीं ये व्यक्ति ऐसा अतिशय आप्त जो ब्रह्मदत्त है ऐसा मानकर साक्षीकृत उसी को साक्षी बनाया भाई कौन देवता उद्गान देवता कौन है ऐसा साक्षी किया स शपथ द्वारा इष्ट देवता निर्णय सकार वो जो स माने ब्रह्मदत्त शपथ के द्वारा इष्ट देवता का उद्गान के जो इष्ट देवता है उसका निर्णय किया इष्ट देवता कौन है प्राण वही निर्णय किया ही कहते हैं ये बताया है टिप्पणी में उच्चते ग्रंथ से उत्तर दिया था उच्चते यत माने इतो इत्यादि कहा समय हो गया है फिर करेंगे आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति।